1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het Utrecht Studentenkoor heeft de sociëteit tot 31 maart gesloten. Dat meldt de studentenvereniging op de website. Vorige week lekte een PowerPoint met namen en foto's van 30 vrouwen van het UVSV uit, de vrouwelijke tak van het koor. Leden van het USC hadden die zogeheten grietenlijst opgesteld, waarin ze de vrouwen beoordeelden op hun uiterlijk en seksuele prestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen. Een onbekend aantal leden is geschorst en een paar ouders zeggen aangifte te doen. Opsporing Verzocht komt morgen live vanuit Terborg onder Doetinchem. In die plaats werd meer dan 20 jaar geleden Tony ter Horst doodgeschoten nadat twee vluchtende overvallers hem op straat waren tegengekomen. Het tv-programma hoopt dat er bruikbare tips binnenkomen in de cold case-zaak. De broer van Tony gelooft sterk dat andere inwoners van de stad meer weten over de moord. De Internationale Wielerbond UCI heeft groen licht gegeven voor de innovatieve tijdrithelmen van Visma Lease Bike. De zogenoemde Space helmen vielen op tijdens de individuele tijdritten in Tirreno Adriatico en Parijs-Nice. De UCI zegt dus dat ze mogen, maar maakt zich wel zorgen over de trend in tijdrithelmopwerpen, die zich meer richten op prestaties dan op de essentiële veiligheidsfuncties bij een valpartij. Raymond van Barneveld heeft zijn eerste dartstitel in ruim 3 jaar gewonnen. Hij won het PDC-toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg Barney de nummer 16 van de wereld met 8-1. Van Barneveld verdient door de zege 17.500 euro. Het weer, vannacht af en toe opklaringen en daalt de temperatuur landinwaarts naar een graad of 4. Aan de kust blijft het iets zachter. Komende dag begint met wat buien, daarna steeds meer zon en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik ben een islamitische, Afghaanse, Amsterdamse Nederlander. Uit Amsterdam-Noord om precies te zijn. Waarvan ik zeg dat ik er ben herboren en getogen. Omdat het de wereld in het klein is. Waarom moeten nieuwe Nederlanders een inburgeringscursus doen, maar nieuwe Noordelingen niet? Dat iemand niet meteen weet of ziet wie of wat je bent, is niet automatisch een belediging of een aanval. Hip-hop is een logisch vertrekpunt als je het over de maatschappij wilt hebben. Vechten, vluchten, bevriezen. Ik ben door mijn overlevingsmechanismen heen. Dit is de hartslag van Massie Houtak. Ooit was hij docent Nederlands en maatschappijleer. Maar nu is hij rapper. Hij gelooft in de kracht van hip-hop. Hij is schrijver, theatermaker en columnist hier op Radio 1 als druktemaker bij de Nieuwsbv. Hij strijdt voor een solidaire stad en tegen wat hij blinde gentrificatie noemt. Want vrijheid gaat gepaard met je verantwoordelijkheid nemen, vindt hij. Dus een actieve burger zijn, gewoon gaan stemmen en je bewust zijn van je omgeving en van je medemens. Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Massie, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn om er te zijn. Kijk, die laatste uitspraak die jij doet, hè? Vechten, vluchten, bevriezen. Ik ben door mijn overlevingsmechanisme heen. Ja. Nou ja, dan zou je kunnen denken van hier zit een man die helemaal ten einde raad is. Ja. Maar dit was, moeten we even bijzeggen, ten tijde van de uitkomst van de verkiezingen. Ja. November vorig jaar. Ja, ja, klopt. Ja. En dat was in je column hier op Radio 1. Ja. Maar dat voelde toen echt zo van, joh, ja, toen was je wel wanhopig. Ja, ja, en nog steeds, hoor. Oh, nog steeds wel? Ja, jawel. Dus dat, zeg maar, ten einde raad is niet volgens mij een permanente staat, maar een terugkerende staat. Vooral in de wereld zoals waarin wij nu leven en in de tijden waarin wij nu leven. Maar ja, toen was ik... Ja, ik was... Dat heb ik ook in mijn column benoemd, van ik was meer wanhopig om de reacties op de uitslagen van de verkiezingen dan om de uitslagen van de verkiezingen zelf. Want als je, zoals ik, een Nederlander bent met een migratieachtergrond, met een en islamitisch, dan en bent opgegroeid na 9-11 en na de moord op Theo van Gogh en na Pim Fortuyn in Nederland, dan heb je het allemaal zorgvuldig zien opgebouwd worden en zien resulteren in de verkiezingsuitslag. Neem niet weg dat die uitslag nog steeds heftig is en hard binnenkomt, maar het was vooral de verontwaardiging van mensen van, oh, en hoe kan dit? waar komt dit vandaan? Ja. Wat me wanhopig maakte en nog steeds maakt. Oh, dus dat mensen, mag me afdoen hoor. Ja. dus dat mensen heel erg verrast waren door die verkiezingsuitslag. Ja. Dat maakte jou wanhopig? Ja, ja, zeker. En ja, nog steeds. Ja. Want kijk, die andere drie overlevingsmechanismen, kun je die voor mij omschrijven? Het vechten? Ja, vechten, ik weet niet beter dan moeten vechten in mijn leven. Omdat mijn leven heeft de eerste 30 jaar dus nog steeds in het teken van overleven gestaan in plaats van leven. En dat is vechten. Daar komt dat vluchten ook achteraan. Maar tegen wie of wat vecht je? Vechten voor je leven. Vechten dus weggaan uit een land waar oorlog was. Niet zeker zijn of ergens waar je aankomt of je daar welkom bent en mag blijven. Uit Afghanistan, uit hè? Afghanistan gevlucht, inderdaad. Ja. Eind jaren 90. Ik was nog een kind en kwam aan in Nederland. Met een hele reis ook die heel heftig was. Onderweg mijn moeder verloren. En ja, dus vechten tegen. Vechten voor je leven. En daarna vervolgens, toen we hoorden dat we in Nederland mochten blijven. Was het nog steeds vechten voor je leven. Maar dan vechten tegen vooroordelen. Of in hokjes geplaatst moeten worden. Over allemaal ideeën die mensen hebben over jou en op jou projecteren. Maar waar jij jezelf niet of nauwelijks in herkent. En nu strijden voor een solidaire stad en samenleving. Dus het is, ik weet niet anders dan moeten vechten. En dat bevriezen? Dat is wanneer je dus wanhopig wordt. En denkt van... ja, dus ik denk een paar dingen. Ik denk van, ik heb genoeg gevochten, ik wil niet meer. Of ik weet niet meer hoe ik moet vechten. Of waarom moet ik nu nog vechten? Dus als je het hebt over die gentrificatie en over het vluchten. Ik heb wel eens geschreven, als ik verplicht of onvrijwillig uit Amsterdam-Noord zou moeten verhuizen. De plek waar ik na al die reis, waar ik het net over had, en die moeilijke jeugd, eindelijk thuis kwam. En een plek waar het eindelijk veilig en als thuis voelde. Hmm. Waarvan ik dacht, als ik mag kiezen, dan blijven we hier. Dan gaan we niet meer weg. Als je daar nu weer onvrijwillig moet verhuizen, voelt het als we opnieuw moeten vluchten. En dat bij elkaar maakt dat ik soms denk, ik weet niet meer wat ik moet doen. Moet ik terugslaan? Moet ik wegrennen? En dan bevries ik. Maar dat is bij mij gelukkig vooralsnog spreekwoordelijk. Want ik ben gewoon heel energiek. En ik heb allerlei ideeën. Te veel energie en ideeën en inspiratie om stil te blijven staan. Het is meer een emotionele staat en mentale staat waarin ik af en toe wel wat somber kan worden. En denk, waar doe ik of waar doen we het nog voor? Maar ik mag niet cynisch worden van mezelf. Maar dat betekent niet dat ik af en toe wel heel cynisch en somber kan worden. Ja. Moe gestreden. Ja, precies. Ja. Moe gestreden. Dat is het, ja. Welke pep talk geef je dan aan jezelf? Om te voorkomen dat je cynisch wordt. Om te voorkomen dat je bij de pakken neer gaat zitten. Ja, ik heb zelf ooit opgeschreven. Dus ik zal waarschijnlijk heel veel, zoals ook aan het begin van dit gesprek, het stukken die ik heb geschreven, het lijkt alsof ik die schrijf voor anderen, maar ik zeg ze eigenlijk hardop tegen mezelf. Dus ik heb ooit een stuk geschreven dat heet Cynisme gaat je niet redden. En zeg ik ook vooral tegen mezelf. En dus dat is een pep talk die ik, dus dan lees ik echt dat stuk terug. Ik vraag mezelf ook altijd af, dat is een hele goeie, ook voor iedereen die luistert, vraag jezelf altijd af, wat zou Tupac doen? Dus dat helpt me ook heel erg in het leven. Die zou zeker niet opgeven of erbij neerzetten, maar er via creativiteit, via expressie, via authenticiteit en storytelling, poëzie, rap, films, er uiting aan geven. En ik ben vader, ik ben partner, echtgenoot, dus dat je ook denkt van, ik heb verantwoordelijkheden. En get up and get out en laat het lukken. Dus ja. In het begin zeg je ook, ik ben een islamitische, Afghaanse, Amsterdamse Nederlander. Uit Amsterdam-Noord. Ja. Is het ook in die volgorde? Ik denk het wel, ja. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dit toentertijd, ik weet niet meer precies van wanneer dit is, maar ik denk dat ik het heb geïnspireerd op het nummer Wil je weten hoe het voelt? Van THC, rapgroep uit Amsterdam-Noord. Een van de grondleggers van de Nederlandse straatrap, wat zo heet. En zij hadden begin 2000, na de moord op Theo van Gogh, een nummer gemaakt, Wil je weten hoe het voelt? Waarin in het tweede couplet Rocky zegt, ik ben een Amsterdamse Nederlandse buitenlander. En in die volgorde. En dat was in de tijd waarin de multiculturele samenleving mislukt was verklaard en waar nog steeds heel veel om te doen is. Maar dat hij is anders dan ik wel geboren en getogen Nederlander. Ik zeg, ik ben herboren en getogen. Dus dat is interessant om dan die identiteiten na te gaan van, maar wat ben ik en in welke volgorde? Ja. En voor mij ben ik dat, denk ik wel, ja, in deze volgorde. Ja, dus je bent in eerste plaats ben je islamitisch. Ja. Ja, ja. Ja? Leg mij eens uit. Wel, ja. Of kun je dat uitleggen, hoe dat voelt? Nee, ik denk niet dat ik dat kan. Ik kan wel een poging doen. Ja. Dat voelt heel... Hoe ga ik dat zeggen? Op een concrete manier zonder te abstract te worden. Dus dat voelt heel geworteld. Als in, dit is mijn vertrekpunt. En ik weet vanaf hier dat die wortels zich vertakken richting allemaal andere identiteiten. En vormen en vormen van mezelf. Maar dat is wel de wortel. En dat voelt heel erg veilig, heel erg thuis, heel erg oorspronkelijk. Heel erg behulpzaam, omdat welke kant het zich ook vertakt. Ik heb een richtlijn waarvan ik weet, dus inderdaad, als ik wanhopig of cynisch word, wat ik zo ongeveer kan volgen, betekent niet dat ik het ook altijd volg. Zeker niet altijd. Maar dat ik in ieder geval me minder verdwaald voel. En meer geaard. Was dat concreet genoeg? Nou, ja, ik ben ondertussen aan het denken inderdaad. Van, kun je dan ook zeggen dat je vooral thuis voelt in de islam? Dat je thuis is? Oh, dat is echt een mooie vraag. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar volgens mij is dat stiekem wel heel erg waar. Ja, ja, want als je kijkt naar al die anderen, dus als ik kijk naar Afghaans, ja, daar zit de islam in. Amsterdams ook. Nederlander ook. Ik denk dat het feit dat ik daar na die zin zeg uit Amsterdam-Noord, om precies te zijn, als ik dan terugdenk aan die tijd waar ik het net over had, dat ik dacht van, als we hier blijven en niet weggaan, dan voelt dat oké. Ook zeker te maken had met dat ik door de islamitische gemeenschap en wij als gezin zijn omarmd in Amsterdam-Noord. In Amsterdam ook in eerste instantie Osdorp waar we woonden. Dus waar we ook woonden heb ik hele specifieke herinneringen aan de Ramadan. Of aan een moskeebezoek met mijn vader. Of dat ik naar Koranles moest. Dat ik in ieder geval in een nieuw land, in een nieuwe omgeving, iets had wat heel erg thuis en veilig voelde. En dat was toch altijd wel die islamitische gemeenschap. En ik denk nu even hardop na, want ik heb hier nooit zo over nagedacht. Maar het is wel een goede analyse. En ik denk dat ik hem wel deel, ja. En ik kan me ook voorstellen dat die verschillende identiteiten, dat het ook weer een andere volgorde krijgt op het moment dat je op een bepaalde plek bent. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je hier, we zijn nu in Hilversum, ja. Mediapark. Welke identiteit staat er dan vooral voorop? Allemaal nog steeds. Nog steeds zelf. Ja, het is niet dat ik ze shuffle. Nee, ik probeer zoveel mogelijk. Dus ik ben dat bescheiden, verlegen, bange jongetje waar ik het net over had, is inmiddels arrogant genoeg om te denken. Onbescheiden genoeg om te denken, de omgeving past zich maar aan mij aan. Genoeg geïntegreerd aan mijn kant. Nu is het de kant, de beurt aan de overkant. Dus ik denk, ik shuffle ze niet in die zin. Het enige wat ik mis hierin, zou ik zeggen, is dat het bij elkaar vorm wordt gegeven op een hip-hop manier. En dat ik die wel ook heel erg voorop stel. Dus die hip-hop houding, hip-hop manier van omgaan en in een ruimte zijn. Maar dat wederom, dat is mijn invulling daarvan. Iedereen geeft daar weer zijn eigen invulling aan. Maar goed, ik shuffel het dus niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Massi Houtak en dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Wat een geweldige column, Massi. Vorige keer was Massi Houtak nog rapper, bekend van dat ene rapnummer. Of was dat van Akwasi? Nu is hij opeens schrijver dus. Mooi, what's next? Wij bijten geen haters. Keep going, Broski. Overal waanzin, overal knettergek, overal Massi's vinger op de zere plek. Je bent een held eerste klas, Kap. In Noord maken we geen onderscheid tussen mensen. Maakt niet uit waar je vandaan komt of welke kleur of geloof je hebt. Wij zijn samen in NRD voor altijd broer. Hashtag Massi Houtak. Ja, tot zover enkele reacties. Je moest heel erg lachen bij Akwasi. Ja. Ja, en eigenlijk dacht ik daarna, vanaf dat moment dacht ik, nu kan je dat achter elke zin die komt zeggen van schrijver. Of was dat toch, en dan noem maar een andere persoon op. Ja. Ja, dus daar moest ik wel heel erg om lachen, ja. Veel over je muziek ook. Ik zei ook al, columnist hier op Radio 1. Hoe bevalt dat? Ja, goed. Ja? Goed, ik doe het nu weer, nadat ik een tijdje was gestopt. Maar ik doe het eigenlijk al sinds 2015. En ik had geen idee waar ik in terecht kwam. Ik krijg alle vrijheid. Ik word in niks gestuurd. Ik heb verschillende presentatoren meegemaakt. En ik denk allemaal heel fijn. Ik leer een beetje mijn weg kennen. Nog steeds binnen dit. Ik noem het een dorp. Gekke dorp dat Mediapark heet. Waar dorp... Maar laten we het vooral ook niet te schattig maken. Want er is een hoge concentratie van macht en bereik hier. En geld. Ego's. Met alle daarbij behorende problemen en conflicten. Dus het bevalt bij de nieuwsbv heel erg goed. Maar op dit park ben ik nog heel erg mijn weg aan het vinden. Ja. Want als je al die radiocolumns van jou naast elkaar legt... wat zijn dan de gemene delers? Wat zijn de overeenkomsten, denk je? Moet ik dat beantwoorden? Ja. Ik wil een goede vraag zeg maar, om aan mensen die daarna luisteren te vragen. Ik denk dat de gemene deler is... omdat ik deel de dingen die mij opvallen, die mij raken. Ik vraag mezelf altijd af als ik dan die column wekelijks moet schrijven... van wat heeft mij deze week geraakt of ontroerd. Dat kan zijn ontroerd of boos gemaakt of wat dan ook. Maar ontroering vind ik altijd een mooie emotie om vanuit te vertrekken. En dat kan alle kanten op gaan. Ik hoop dat de mensen die het luisteren en die het een tijdje volgen... of mijn andere werk luisteren en volgen, dat ze zien van het is in... het verhaal van een jongen die zoekende is... maar steeds meer geworteld raakt... en steeds meer doorheeft wat hij graag wil vertellen... en daar onbescheidener in wordt. Dus gemene deler is denk ik een blik op Nederland... een blik op de wereld... vertrokken vanuit hyperpersoonlijk en hyperlokaal massie in Amsterdam-Noord. Omdat dat Noord echt de wereld in het klein ook is. Want wil je dat mensen die dat horen, wil je dat ze geraakt zijn... of wil je dat ze aan het denken worden gezet? Beide. Dus het is fijn. Ik denk dat inderdaad, als ik me afvraag als ik iets schrijf... wat heeft mij geraakt, dat ik hopelijk iets schrijf wat mensen raakt. En ze dan vervolgens aan het denken zet. En ik zou er nog een derde aan toe willen voegen... want vaak zijn het ook oproepen. Ik doe ook vaak een appel tot actie voor mensen, bij mensen. Dus dat ze ook overgaan tot een handeling... hoe klein of groot die ook is, wat ik op dat moment vraag. Maar zoals je ook in de introductie zei... laten we ons beter verhouden tot de wereld en de mensen om ons heen. En dat probeer ik... Ik denk dat dat de vraag is. Nu kom ik er langzaam op. Dus zeg maar, de gemene deler is een vraag die ik mezelf stel... hoe verhouden we ons tot de wereld en de mensen om ons heen? En per week en per column heb ik daar weer een andere invulling. Dan gaat het over een musical die ik heb gezien. Dan gaat het over een boek dat ik heb gelezen... of iets wat me in het nieuws is opgevallen... Dus ik denk dat ik mensen wil raken, aan het denken wil zetten... en vervolgens wil activeren om iets te doen... zodat we de wereld een mooiere plek maken voor iedereen. Want vind je dat te weinig mensen doorhebben... dat die vrijheid gepaard gaat met een verantwoordelijkheid? Ja, zeker. Hoe komt dat, denk je? Door de vanzelfsprekendheid van hoe wij vrijheid ervaren. Of als je al doorhebt dat wat je ervaart vrijheid is. Omdat als je bijvoorbeeld... En bovendien vrijheid, weet je, hoe vrij zijn we ook daadwerkelijk? Dat is ook interessant om je af te vragen. Maar bijvoorbeeld ik weet hoe het is om niet vrij te zijn. Ik hou heel erg vast aan Amsterdam-Noord en aan die identiteiten die ik net noem. Maar geen van die dingen heb ik gekozen. Dat zijn allemaal besluiten die voor mij zijn genomen. En ik ben er blij mee en op een gegeven moment ben ik overtuigd er opnieuw voor gaan kiezen. Zoals bijvoorbeeld... mijn religie of mijn afkomst, ja, Afghaans, daar kan ik niet meer wel of niet voor kiezen, dat ben ik. Maar Amsterdams bijvoorbeeld, of islamitisch, et cetera. Dus wat mij heel erg opviel is in het onderwijs, toen ik vroeger op school zat en ook later toen ik les ging geven, dat het. Mijn moeder was ook juf. Heel veel van mijn familieleden hebben in het onderwijs gewerkt in Afghanistan. Dat ik heel erg blij was met, oké, we kunnen hier naar het onderwijs. Dat was een van de redenen waarom mijn ouders ook kozen voor Nederland. Om hierheen te gaan voor de kwaliteit van het onderwijs toentertijd. Dat is inmiddels wel veranderd. En dat ik daar mijn best deed en heel erg serieus in was. Tot een bepaalde leeftijd. Op een gegeven moment ging ik ook puberen en spijbelen. En met de pet naar gooien een beetje. Maar dat ik om me heen merkte dat voor heel veel leeftijdgenoten... het een soort van zelfsprekendheid was waar ze helemaal niet bij stilstonden. Dat je kan dat ook verliezen. Het is niet vanzelfsprekend dat je daar toegang tot hebt. En dat is echt een luxe, weet je wel. En Je moet er je best voor doen. En zo kan je, dus ik geef nu het voorbeeld van onderwijs, maar je kan het op allemaal verschillende domeinen in de samenleving vanuit die bril kijken. En ik vind dat we daar te vanzelfsprekend mee om zijn gegaan. En ik vind ook wel waar we het net over hadden, dus de huidige politieke stand van zaken in dit land, ook wel een resultaat daarvan dat we niet genoeg verantwoordelijkheid hebben genomen om als land om die vrijheid en de waardevolle zaken genoeg te waarderen. Het is steeds met bewustzijn van je mogelijkheden te maken. Maar dus ook heel erg met de keuzes die je maakt. Zeker. Die je kan maken. Dus waar je woont, zeker. Wat je wordt, wie je bent. Zeker, ik vind keuzes ook een goed woord. Ik zeg altijd, ik geloof niet in kansengelijkheid, maar keuzegelijkheid. Omdat dat zet mensen veel meer in hun kracht. Kansengelijkheid gaat, hoe goed bedoeld het ook is, ik twijfel niet aan de intentie van mensen die dat gebruiken, maar het gaat heel erg over een verticale connectie. Dus iemand van boven geeft jou beneden een kans. En dat is liefdadigheid. Maar we willen naar gelijkwaardigheid of solidariteit. En dat is veel horizontaler. En keuze, dus dat is niet dat ik wacht totdat ik een kans krijg van iemand die vindt dat ik het heb verdiend of dat ik het gegund krijg. En we hebben het voor de duidelijkheid over universele mensenrechten, zoals een woning of onderwijs of gezonde lucht, schoon water. Dat zijn niet dingen waar ik die ik van kansen wil laten afhangen in mijn leven. En als je mij een keuze geeft, dan zet je me in mijn kracht. Dan voel ik me veel autonomer. En bovendien, vandaag help jij mij en morgen help ik jou. Dus daar zit ook die wederkerigheid in. We geven elkaar de keuze om te kiezen wat wij fijn en verstandig vinden, voor, in plaats van dat anderen dat voor jou kiezen. Ja. Dus geef elkaar keuzes in plaats van kansen. Ja, zeker. Welke keuzes heb jij gekregen? Het zijn toch vaak verpakte kansen geweest, maar waar ik wel dankbaar voor ben. Nee, ik denk dat de keuze, toen ik een jaar of 10, 11 was, eigenlijk nog jonger, liet mijn oudste broer hiphopmuziek aan mij horen. En toen raakte ik daar meteen ontzettend door gefascineerd. En mijn oudste broer die schreef zelf ook raps en die danste ook, omdat het hoort ook bij hiphop. En mijn andere broer ging beats maken. En basketbal. En alles wat ik ben en doe is omdat ik mijn broers heb nagedaan in mijn leven. Dus ik wilde ook muziek maken en basketbal. En zij hebben dat op een gegeven moment allemaal gelaten. En ik ben daar obsessief in doorgegaan. En de keuze die zij mij gaven was, hey, als je dit interessant vindt, dan wil ik je dat wel leren. En toen hebben ze me leren schrijven en leren muziek maken en leren basketballen. Vervolgens zijn zij zelf hele andere kant op gegaan. Maar die keuze heeft wel mijn leven enorm bepaald. Het geluid van je jeugd. Ja, de azaan. Oproep tot het gebed. We hadden het net al kort erover. Dus als ik denk aan mijn jeugd, denk ik met name aan samen bidden met mijn vader en mijn broers in huis of in een moskee. Of ons leven toen wij net in Nederland kwamen en eigenlijk daarvoor ook, speelde zich vooral heel erg af in en rondom de moskee eigenlijk. Omdat dat een veilige plek was, dus waar we zijn opgevangen, welkom zijn geheten, waar we werden geholpen. Het is nu ook Ramadan, het doet me ook altijd denken aan Ramadan. Omdat voordat je de iftar doet of voordat je het vaste verbreekt, dan hoor je de azaan, omdat dan het avondgebed wordt ingeluid. Mijn vader heeft me, eigenlijk is mijn vader verantwoordelijk voor, ik zei net, ik ben mijn broers gaan nadoen, dat is zeker waar. Ja. Maar mijn vader heeft ook een heel groot aandeel, een ontzettend groot aandeel natuurlijk. Maar ook in het feit dat ik podia heb opgezocht, omdat bij hem de islam zo belangrijk was en is, dat hij dus op een gegeven moment ook tegen mij zei van, omdat ik blijkbaar de soera's die ik leerde snel kon memoriseren en reciteren. En elke keer als wij bezoek hadden, was er een moment dat hij heel trots zei, oké, Massie, even iedereen luisteren naar Massie, citeer eens even die soera die je deze week hebt geleerd. En dan en die andere ook, en die andere ook. En achteraf gezien denk ik, dat waren mijn eerste optredens. Hij heeft mij mijn eerste publiek gegeven zonder dat hij of ik het bewust door had. Daaruit bleek dus jouw taalgevoeligheid al. Ja, door je geloof. Ja, inderdaad. Want het is in het Arabisch en Afghanen spreken Farsi of andere dialecten van het Farsi. Dus in die zin wij zijn geen Arabieren. Het is belangrijk ook om te nuanceren. Niet alle islamitische landen zijn Arabische landen. Niet alle Arabische landen zijn islamitisch. En niet alle moslims zijn Arabieren. Afghanen zijn geen Arabieren. Wij zijn Aziaten. Maar goed, dus Perzen bedoel ik. En we spraken Farsi. En mijn vader die zag dat blijkbaar in mij. Van, hey, jij pakt dat snel op. En daar was hij trots op. En hij zei zelfs van, als je zo doorgaat kun je misschien wel de Koran heel jong uit je hoofd leren. En misschien wel de voorganger, imam, of een soort belangrijke rol in de moskee gaan spelen. En jij dacht, ik wil Tupac worden. Ja, ik wil Tupac worden, ja. Maar voor mij zit daar dus niet zoveel verschil in. Weet je, wij hebben ook allemaal namen van profeten gekregen van hem. Dus Massi is Jezus de Verlosser. Isa is mijn eerste naam. Isa en Massi, Jezus de Messia. Dus hij had wel hoge verwachtingen van ons. Ja. En je zei al van, je ging je broers nadoen. Ja. Je kreeg niet de kans, maar de keuze van, nou, dit is de muziek en dit kun je ermee doen. Wat was de eerste keer dat je je eigen rap ging schrijven? Kijk, dus dit weet ik supergoed. Ja, dat dacht ik al. Vaak is het dan een moment om degene te wantrouwen die dat soort dingen nog zo goed weet. Maar oprecht, ik weet het echt goed. Het was rondom Valentijnsdag 2004. Omdat op vrijdag 13 februari, één dag voor Valentijn, vrijdag de 13e, mijn toenmalige vriendinnetje in de eerste klas het had uitgemaakt. Terwijl ik een gedicht voor haar had geschreven en dingen in elkaar had gezet om de volgende dag als cadeau te geven. Dit was de brugklas. Dit was de brugklas, ja. En zij had het uitgemaakt. En toen en daarvoor schreef ik wel eens Engelstalige dingetjes. Maar ik schreef eigenlijk vooral de raps na van de rappers naar wie ik luisterde. Dat was allemaal Engelstalig. En ik las de raps van mijn broer. Maar toen ik echt dacht, oh, nu zit ik met iets, mijn hart is gebroken, ik ben super verdrietig. En ik ervaarde dat echt zonder grap, echt als een super heftig moment. Ik dacht, hoe kan je me laten vallen? En op zo'n dag. En toen heb ik mijn eerste rap geschreven, 3 keer 16 zinnen, dus 3 coupletten van 16 bars, over dat verdriet. En weet je nog een paar zinnen? Ik weet de eerste 4 zinnen nog helemaal goed. Luister naar mijn verhaal over een hele mooie meid. Speelde spelletje met haar en nu heb ik spijt. Om het goed te maken moet ik teruggaan in de tijd, maar dat het uit is, is nu wel een feit. Oh. Ik vraag me af, speelde een spelletje met haar? Dat deed ik helemaal niet, maar ik weet niet zo goed waarom ik dat toen zei. Maar ik weet wel dat toen ik die rap af had, dat hele heftig emotionele gevoel gereguleerd was. En elke keer als het weer opkwam, ging ik die rap lezen en gewoon hardop rappen. En ging het weer weg. En toen dacht ik, wow, ik kan toveren. Ik heb leren toveren. En dit moet ik nooit meer uit handen geven. Dit moet ik masteren. En werkt het nog steeds zo? Zeker. Dat als jij, dus je schrijft een rap en iedere keer als je die dan zingt, zegt, ja, dan kalmeer je jezelf een soort van. Spreek je jezelf toe. Ja, nou, het heeft dus fases. Dus de eerste fase dat je denkt van, dit gevoel ga ik uitdrukken in rapvorm. Dat is wanneer het kan kalmeren. Het kan ook heel erg confronteren. Omdat het kunnen hele kwetsbare dingen zijn. In mijn geval, ik ben vaak heel eerlijk en kwetsbaar daarin. Maar dus het kan ook confronteren. En dan de fase dat je het gaat delen. Dan heb je het zo erg uit je hoofd geleerd. Dan heb je het al opgenomen. Zit er ook al muziek onder. Dan is het onderdeel geworden van een verhaal dat bijna helemaal weer losstaat van jou en jouw oorspronkelijke gevoel. En als je het dan voordraagt of deelt met mensen, het verschilt. Ik heb een nummer dat als ik dat optreed, ik ontkom er niet aan dat ik wel ineens heel erg weer die emotie voel. En ik heb andere nummers die, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar zo op automatische piloot gaan, dat ik soms ook denk van, Oh ja, dat heb ik ook gemaakt. Dus dat verschil. Die komen niet dieper. Terwijl ze wel van een hele diepe plek komen, ja, maar op een gegeven moment zo gereguleerd zijn dat ik er weer een gezonde afstand toe heb. En anderen, daar krijg ik die afstand er maar niet in. Maar het hoeft ook niet per se. Want je zegt ook in het begin, hiphop is een logisch vertrekpunt als je het over de maatschappij wilt hebben. Ja. Je legt dat eens uit? Dus hiphop bestaat 50 jaar. En er is geen andere kunstgenre of muziekstroming of expressievorm die zo één op één een spiegel is voor de samenleving. En die de samenleving, eigenlijk is hiphop je thermostaat voor de samenleving. Dus als je wil weten van hoe gaat het, kijk een beetje naar hiphop. En hiphop zegt het anders wel zelf rechtstreeks tegen je. En dat heeft te maken met hoe hiphop is ontstaan in een wijk, in New York, in de Bronx, waar mensen zelf hun feestje gingen organiseren, omdat er A, geen feestjes waren voor mensen zoals zij, en B, de feestjes waar zij graag naartoe willen heel ontoegankelijk waren. Dus het is een kunstvorm waarin het culturele en het kunstaspect altijd samenhangt met het sociaal-maatschappelijke en vanzelfsprekend. Dus zelfs dat feest was eigenlijk een politiek statement. En daar zat het maatschappelijke in. En voor mij was het eigenlijk mijn sociologische onderwijs. En ik zeg ook altijd, mijn enige academische achtergrond is hip-hop. Dus sociologie, maar ook topografie, aardrijkskunde, noem maar op. Ik ben op heel veel plekken op de wereld nooit geweest. Maar omdat ik naar rap van die plek heb geluisterd, weet ik hoe het daar werkt. En omdat ik de omgangsvormen van hip-hop en de hip-hop mentaliteit op jonge leeftijd heb geleerd, weet ik dat als ik op plekken kom waar ik nooit ben geweest, hoe ik me daartoe moet verhouden. Omdat ik dat heb geleerd door die opvoeding van hip-hop dus. Ja, en zo kan ik nog heel veel voorbeelden geven, maar dit is hem wel voor mij. Ja. Dus als je naar hip-hop luistert, dan weet je wat er echt speelt. Ja. Kan het ook andersom werken? Dat kun je hip-hop ook gebruiken om dingen te veranderen? Zeker. Ja, zeker. Ik denk bijna dat het onlosmakelijk met elkaar samenhangt. Alleen hoe je zelf definieert wat dingen veranderen betekent, is hoe dat zich voor je invult. Maar ik denk niet dat Barack Obama zou zijn verkozen als hip-hop er niet was en hij niet een beroep kon doen op rappers en hip-hop, op de hip-hopcultuur, om een grote groep mensen in de VS te mobiliseren, om zich te registreren, om te gaan stemmen. En te stemmen op hem en op het verhaal wat hij vertegenwoordigde. Nog los van wat ik van hem en van zijn termijn vind. Om maar een voorbeeld te geven van hoezeer hip-hop dingen kan veranderen in de samenleving. Zeker, ja. Heb je ook zo'n voorbeeld, een concreet voorbeeld van in Nederland? Hoe hip-hop echt iets heeft veranderd? Ja, mag het ook uit mijn eigen leven zijn? Ja? Toen ik 25 was, 2017, waren er verkiezingen waarin Mark Rutte kort voor de verkiezingen zo'n pagina groot brief had geschreven aan alle Nederlanders met de helft van zijn gezicht vormgegeven naast de tekst, waarin hij dingen zei als gewone Nederlanders worden voor racisten uitgemaakt. En allemaal, ten eerste best wel een slecht geschreven brief, waarvan ik dacht dat zo'n grote man in Nederland niet goede schrijvers om zich heen heeft. Dus je keek als leraar Nederlands? Ja, zeker weten. Dat gaat nooit uit. Maar ook de boodschap was heel venijnig. Het was soort van heel, het is gewoon sowieso zijn stijl. Van altijd lachen, altijd vriendelijk, maar eigenlijk groepen tegenover elkaar tegen elkaar opzetten. En wat ik toen deed, is, ik heb zijn vorm van die brief gesampled. En dat is een hip-hop principe van hergebruiken van herkenbare elementen, of het dan muziek is of vormgeving. Dus ik heb ook precies de vormgeving van zijn brief gebruikt met de helft van mijn gezicht en daarnaast mijn eigen tekst. Een oproep aan alle jongeren in Nederland om te gaan stemmen. En toen hebben we samen met hip-hop labels in Nederland, Top Notch en Noah's Ark, en heel veel mensen vanuit de hiphopcultuur of verwant aan de hiphopcultuur, radiozender Phonix bijvoorbeeld, hebben we een hele campagne gestart in 6 weken, heel kort eigenlijk, om jonge mensen aan te moedigen om te gaan stemmen. Met als resultaat of als climax de avond voor de verkiezingen een groot stemfeest met gratis optredens van grootste rappers van dat moment, waar om klokslag 12 uur even de muziek uitging en mensen naast de zaal konden stemmen. En daarna weer door konden feesten terwijl Mark Rutte en Jesse Klaver allemaal lagen te slapen. Waar hadden al 500 jongeren gestemd. En dat is een voorbeeld uit mijn eigen leven, waarin ik wederom dat idee had van ik kan toveren. En dat moet ik niet loslaten. En dat zit hem in het feit van wat ik uit hiphop heb gehaald en heb toegepast, maar ook heel erg in het collectieve. Want dat is ook echt hiphop ten voeten uit. Het is echt collectief. Vandaar ook dat het voor mij goede spiegel op de maatschappij is. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei Frank Ocean met White Ferrari. Ja. Waarom die muziek? Sowieso omdat deze plaat Blonde, waar White Ferrari op staat, een van de allerbeste platen ooit is. En het kwam uit in 2016, toen mijn leven heel erg wankelde. Nu terugkijkend, dit was kort voor het moment dat ik die brief schreef. Die brief heeft echt mijn leven veranderd. Dus dat heeft mij, dat werd heel breed gedeeld. Die campagne is heel erg, heeft heel veel mensen bereikt en heeft mij ook heel veel mogelijkheden gegeven. Heel veel keuzes heeft het me opgeleverd. Maar kort daarvoor was ik dak- en thuisloos, 6 jaar lang. En had ik net mijn baan als leraar opgezegd. En had ik even geen uitzicht op tussen dat en tussen wat ik nu doe. Hoe ga ik overleven en wat ga ik doen? En kort daarvoor was ook een relatie uitgegaan. En wat ik tof vind aan dit nummer is, omdat ik dit sowieso luister en dat album in die periode doet het me heel erg denken aan die tijd. Maar ook Omdat Frank Ocean aan de ene kant super stabiel als kunstenaar. Zijn songwriting is consequent op het allerhoogste niveau dat er is. Zijn zang, de muzikaliteit, ook weer de keuze om een plaat te maken met heel veel sfeer in plaats van klassiek drums of ritmes. Ja. Maar aan de andere kant gaat het over hele instabiele momenten. Maar op een hele stabiele manier verteld, zonder stoer te doen. En voor mij als jonge man is hij ook een hele mooie leermeester in het invullen van mannelijkheid. Daarin hij is super sterk, super kwetsbaar, super krachtig. Maar die dingen zijn niet per se allemaal verschillende dingen. Kracht en kwetsbaarheid is bij hem één ding. En dat bedoel ik met de vorm en de inhoud van dit nummer. En dit gaat specifiek over iemand afzetten op een treinstation waar je ontzettend veel van houdt en die je misschien nooit meer ziet. Dus dat sprak me toen heel erg aan, omdat mijn hart ook behoorlijk gebroken was. Maar ook om al die andere dingen die ik net zei. Bad luck to talk on these rides. Mine on the road, your dilated eyes. Watch the clouds float, white Ferrari. Had a good time. 16, how was I supposed to know? And you know what I think? I let you out at Central. I didn't care to state the plane. Kept my mouth closed. We're both so familiar. White Ferrari, stick lines close by me. You were fine. You were fine. As this is slow by, left when I forget to speak. So I text the speeds, lesser speeds, Texas speed, yes. Basic takes its toll on me, eventually, yes. Eventually, yes. I care for you still, and I will forever. That was my part of the deal. Honest, we got so familiar. Spending each day of the year. White Ferrari. Oh, good times. In this life. In this life. One too many years, some tears, two eyelids on a facelift. Frank Ocean, White Ferrari. Het is de wankelplaat van mijn gast Massi Houtak. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Voordat we je net gingen luisteren, zei je van... deed je denken aan een periode, ja, een hele lastige periode. Ja. Dus je was dakloos, ja. Relatie uit, werk opgezegd. Ja, ze zeggen toch, je hebt 5 pijlers eigenlijk in het leven. Hè, van huis, liefde, gezondheid, werk, familie. Mm. Dus 3 van die 5 die... Ja. Wankelde. Nou, alle 5 eigenlijk, als je het zo alle 5 eigenlijk. Ja. Jeetje, hoe ben je daar uitgekomen? Weet ik eigenlijk ook niet. Het is, ik denk dat ja, de muziek, dus het constante in mijn leven... in die tijd nog steeds en daarvoor... is dus dat geloof en de muziek. Dus de islam en hiphop. En van daaruit vertakt het zich richting van alles. Want met hiphop bedoel ik eigenlijk alle vormen van expressie... waar ik mee bezig ben. Hm. Ja, ik denk dat het feit dat ik daar... aan bleef vasthouden en die muziek ben blijven maken... en me ben blijven uitspreken. Dus dat ik op een gegeven moment dacht... ik ga reageren op wat er gebeurt en dat online zetten. En ik hoopte dat het mensen zal bereiken... maar wat het heeft gedaan, had ik nooit kunnen voorspellen. En ja, dus toch blijven geloven. Zowel in de islamitische zin van het woord... als in het spirituele, toch? Van, dat volgens mij is dat ook hetzelfde. Van gewoon doorgaan, het komt goed, hoop houden. Niet cynisch worden, want... hoop is het tegenovergestelde voor mij van cynisme. En ja, ik hoor ook als ik dit soort muziek hoor... ook al doet het me denken aan een pijnlijke tijd... en gaat het over een pijnlijk moment... er zit zoveel hoop in. En schoonheid. Dus naast dat ik zelf ben dingen blijven maken... heb ik ook vooral heel veel schoonheid tot me genomen... en dat blijven nemen in de vorm van muziek van Frank Ocean... of boeken of films. Gesprekken met die paar mensen die nog wel om me heen waren. En daar hele goede... diepe gesprekken mee voeren. Die gelukkig niet alleen maar over mij gingen, maar gewoon wederzijds. Allemaal remedieën tegen eenzaamheid eigenlijk. En alles wat daaruit kan voortkomen. In het begin zei je ook, waarom moeten nieuwe Nederlanders een inburgeringscursus, maar nieuwe Noorderlingen niet? Ja. Je had het eerder al over Amsterdam-Noord. Je praat met zoveel liefde over Amsterdam-Noord. Ja. Stel, ik zou daar gaan wonen. Wat zou er in die inburgeringscursus moeten zitten? Oké, dus dit hebben we letterlijk gevraagd, hè? Dus in de buurt. We zijn het aan het samenstellen, zo'n inburgeringscursus. En op nummer 1, stipt op nummer 1, zegt iedereen groeten. Een cursus groeten. Dus dat je elkaar aankijkt. En Amsterdam, net als heel veel andere steden in Nederland en wereldwijd... is steeds individualistischer aan het worden. Met heel veel mensen die daar tijdelijk komen wonen... en geen toewijding hebben... met de plek of de gemeenschap waar ze zijn beland. Maar groeten is zoiets fundamenteels. Het is niet iets schattigs. Het is echt iets fundamenteels omdat je elkaar in elkaars bestaan erkent. En ik zie jou. Ik zie jou. Mm. En wij vragen ook allemaal hoe gaat het niet voor de vorm... waar je overheen praat, maar oprecht. Omdat iedereen weet dat er altijd ellende is. En jij kan jij stort dan je hart uit als ik je groet en vraag hoe het gaat. En je vraagt het weer terug en ik stort ook mijn hart uit... En we hebben niet per se een oplossing. Ik kan jou niet meteen helpen of jij mij niet. Maar we hebben elkaar wel even gezien en erkend in elkaars bestaan... en naar elkaar geluisterd. En wat ik er altijd bij zeg is... wat mensen ook vaak tegen mij zeggen is... consequent groeten. Dus niet alleen maar als je je dag hebt. Want dat is een soort raar ding wat is ontstaan... nadat Noord nu helemaal verhipt is en allemaal nieuwe mensen zijn komen wonen. Die je dus moet herinneren aan het feit dat je elkaar moet groeten elke dag. Die hebben de ene dag de vrolijkste lach en dan groeten ze je... En dan denk je, oh, eindelijk groet me, maar echt mijn buurman, mijn directe buurman. En dat je denkt, oké, fijn. Dus vanaf nu groeten we elkaar of groet jij mij terug. En dan morgen weer niet. En het is echt niet dat je me niet hebt zien lopen. We hebben tegelijk onze sleutel in de deur gedaan. En ik ben naar boven gegaan en jij naar beneden. Zeg maar van consequent groeten. Dus dat is cursus, dat is inburgeringscursus 101. Ja. Dus als je naar Noord komt, groet mensen, maak een praatje. En wees vooral van harte welkom. Die uitspraak die je daarna doet van dat iemand niet meteen weet of ziet wie of wat je bent, is niet automatisch een belediging of een aanval. Ja. Kan gewoon onwetendheid zijn. Ja, ja, ik weet niet zo goed waar dit uitkomt en wat ik er toen mee bedoelde, maar ik ben het er wel mee eens. Nou ja, ik moest eraan denken dat vandaag kwam een rapport naar buiten, is onderzoek gedaan naar Aziatisch racisme. En dat 1 op de 3 Aziatische Nederlanders wordt gediscrimineerd. En toen waren er veel gesprekken daarover. Ik hoorde dingen op de radio ook van... ja, dat Aziatische Nederlanders zeiden... ik word uitgescholden op straat. En ik was daarover aan het nadenken van... is dat nou wel of geen discriminatie? ik heb me daar ooit over uitgesproken. En toen kreeg ik heel veel reacties van witte Nederlanders. Die zeiden van ja, maar ik word ook al mijn hele leven lang uitgescholden voor dikzak, vuurtoren, flapoor. Dat is eigenlijk hetzelfde. Of vind je dat niet hetzelfde? Wat vind jij daarvan? Ik ben eerst wel benieuwd naar jouw antwoord. Ja. Toen die mensen dat tegen je zeiden, wat deed dat met je? Nou, toen ging ik erover nadenken. Toen dacht ik, ja, dat is ook niet goed. Ja. Dus ik denk dat het veel meer heeft te maken met fatsoensnormen... Ja. dan met discriminatie, voor mijn gevoel. Ja, en die lopen in elkaar over, denk ik, als ik het zo hoor. Dus ik denk dat fatsoensnormen... Sterker nog, ik denk nu dat fatsoensnormen bepalen... of we wel of niet discrimineren. En het tekort aan fatsoen en aan opvoeding... En daarmee bedoel ik onderwijs, maar ook hoe je je manieren wel of niet van huis uit leert. Ook bepaalt of je wel of niet discrimineert. Dus wat normaal is. En ik herken dat hoor, de reacties. Als ik stukken schrijf die gaan over antiracisme, antikolonialisme, noem maar op. Kritisch op Nederland. Het land waar ik wel van hou, maar juist daarom kritisch op ben. Dan krijg ik ook van alles over me heen. En inderdaad, het feit alleen al dat je zegt dat het reacties zijn van witte Nederlanders. Dan denk ik al van, oh ja, dus het heeft een snaar geraakt. Dat is op zich volgens mij goed, want dan kan het een gesprek op gang brengen. In potentie een goed gesprek richting een soort positieve verandering. Maar op zijn naast ontmantelt het meteen de kritiek in de ja van, maar ik ook. Ja, ja, en precies. Nou, niet, vooral niet te veel zeuren. Nee, geen slachtofferrol aannemen. Precies, maar zeg maar, naast dat we alle recht hebben om slachtofferrollen aan te nemen, zeg maar. Ja. Omdat je bent. Slachtoffer. Weet je, van er worden slachtoffers op alle mogelijke manieren gemaakt. Dus laten we dat vooral serieus nemen. En slachtofferrol wordt nu een soort vies woord, of is inmiddels een soort vies woord gemaakt. Maar laten we dat vooral serieus nemen. Maar daarnaast, dus ik had het net over groeten en elkaar zien. Een van de varianten van zien is gezien worden, is dat mensen zich ook betrapt kunnen voelen. En ik denk dat als je dat soort dingen zegt, of waar we het nu over hebben, dan is het van je ziet me, maar dan op een manier die ik niet wil, omdat het me kwetsbaar maakt. Terwijl je deelt alleen maar iets wat jij meemaakt. Mm. En ik denk dat, ik zeg even wij, ik neem even de vrijheid om te zeggen wij. Op het moment dat we ervoor kiezen om er iets van te zeggen, hebben we misschien wel 10 keer niet iets gezegd. En hebben we het door zoveel filters gehaald. Dus we hebben het eigenlijk ontzettend gebruiksvriendelijk gemaakt. En het dan geuit. En dan krijg je nog dat soort reacties. Laat staan als je het op zijn rouwst doet. En dan mensen voelen zich dan betrapt van, oh ja shit, ik maak me hier schuldig aan. En zijn dan niet fatsoenlijk genoeg inderdaad om er zelfreflectie toe te passen. En dat is ook, het is ook eng, het is ook moeilijk. Maar het is iets te makkelijk om dan de voorbeelden te geven die je net noemde, om te zeggen, maar ik maak het ook mee. Want sowieso is dat niet hetzelfde. Maar en dan, oké, jij maakt het ook mee, dus dan verzin ik het al helemaal niet. Dus er is iets aan de hand, dat laten we het erover hebben. Nou, ik merk dan wel aan mezelf dat als er dan weer gezegd wordt van ja, hoe moet dit van hoger hand worden opgelost? Ja. En ik geloof er wel in dat de sleutel voor verandering zit wel in. In die zin ben ik positief over dat als witte Nederlanders zeggen van ja, maar ik maak ook dingen mee en ik vind dat ook vervelend. Dan denk ik, ja, maar dan weet je dus hoeveel pijn het doet. Mm-hmm. Dus dan weet je ook, dan snap je ook dat je het een ander niet moet aandoen. Ja, precies. Dat geloof ik ook toch? Wel, ja. Of geloof jij wel dat daar van hoger hand dingen moeten gebeuren om dat te veranderen? Bedoel je met hoger hand, dus politiek, nou, beleid? Ja, moet daar dan beleid, moet er een spotje voor komen op de radio? Dat, wees fatsoenlijk. Ja, ja, ga naar fatsoenlijk.nl. Ja, nou ja, nee, misschien wel. Misschien wel, nee, maar ik denk dat het beide is. Dus je zou op dagelijks niveau mensen onder elkaar, tegenover elkaar, naast elkaar moeten gevoeliger voor elkaar zijn en voor elkaars ervaringen. Mm. En daar respectvoller naar luisteren. Dat is één. Maar ook op systeemniveau, ook wat daar dieper. Dus onderwijs, beleid. Je hebt het over dat spotje op de radio, maar misschien de manier waarop de media bepaalde terminologieën normaliseren, beeld normaliseren. En daarmee dus hoe mensen kijken naar mensen, naar hele groeperingen. Ja, dus daar valt ontzettend veel te winnen. En daar is ontzettend veel beschadigd afgelopen decennia. Dus ik denk dat het beide is. En heel veel mensen, of we het leuk vinden of niet, baseren hun ideeën van anderen op wat ze zien op televisie, horen op de radio, zien op internet, lezen in de krant. En dat is des mens. Dat hebben we allemaal. Ik ook. We zijn allemaal geconditioneerd en geprogrammeerd op een bepaalde manier. Dus kom je weer bij die verantwoordelijkheid naast die mediaconsumptie hebben we nog de verantwoordelijkheid om te checken van oké, maar spreek ik nog genoeg mensen die niet hetzelfde uitzien als ik of die niet hetzelfde vinden als ik? Omdat, ja, ik geloof wel echt dat dat een hele gevaarlijke situatie kan creëren. En dat zien we ook als je alleen maar jezelf omringt en je ja, bij een gebrek aan een beter wordt je eigen bubbel en je eigen ecosystemen, zeg maar. Dus ik denk, ja, het moet van hoger hand ook komen, maar wij moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor je ook zeggen, ik vind slachtofferrol, ja, is een beetje een vies woord geworden. Ja. Nou, ik zie daar ook veel mensen eigenlijk mee worstelen. Hoe ga jij daarmee om? Als, ja. Als jou wordt gevraagd naar, nou, wat heb je allemaal meegemaakt? Kom maar met je verhalen. Ja. Ja, het hangt er heel erg vanaf wie het vraagt. En binnen welke context het wordt gevraagd. Dus in dit geval geef ik jou graag antwoord daarop. Want ik ben niet... Kijk, je kunt mensen niet enkel reduceren tot slachtoffers. Of laat ik het vooral op mezelf betrekken. En natuurlijk zitten er in mijn verhaal pijnlijke dingen. Maar het is niet alleen maar dat, gelukkig. Dus ja, als we elkaar enkel reduceren tot slachtoffer. Dat is een beetje het gevoel dat ik krijg of wat ik zie. Het patroon van mensen die van slachtoffer en van slachtofferrol iets vies willen maken. Is omdat ze denken, oh, je hebt dit meegemaakt, dus je bent dit. En daarmee eis je nu een plek op of je keuzes of je kansen op. En zo moet je dat niet doen, daar ben ik het niet mee eens. Maar wat ik daaronder hoor, denk te horen, is dat ze denken, oh, maar wacht even, ik moet iets veranderen. Want ik ben onderdeel van het probleem. Dus dat betekent dat ik ruimte moet inleveren, dat ik macht moet inleveren, comfort, privileges moet inleveren. En dat is zo'n reflex wat ik heel erg merk als je een gesprek wil voeren. En ik haat het als mensen me zielig vinden of medelijden met me hebben. Maar ik heb dus ik heb de illusie dat ik dat ook niet opwek, gelukkig. Ik denk niet dat jij nu hier een zielige jongen tegenover je ziet zitten, hoop ik. Nee, nee, zeker of niet. Of enkel een slachtoffer. Nee. Hey Mas. Het is een eer om een boodschap voor je te mogen inspreken. Je bent een geweldige allround schrijver en muzikant. En als je ooit zou moeten kiezen, dan zou je zeker gaan voor de muziek. Want dat is waar je hart ligt en ook wie je bent tot in het diepste van je kern. Het is daarom een lange weg geweest naar het maken van je aankomende album en je voorstelling genaamd Welkom in de Noordzijd. Je nummers zijn rauw, puur en catchy, waardoor Nederland weer een hele andere kant van jou leert kennen. Het is geen makkelijke weg geweest naar het maken van je muziek. Maar zoals gewoonlijk draag je de zorgen van de wereld op je schouders en vertaal je dat naar jouw creatief talent. Het is een eer om samen met jou en Kerem te mogen werken aan deze voorstelling. En het enige wat ik kan zeggen is dat het zien van deze voorstelling meer dan waard is. En dat je engelen altijd bij je zijn. Liefs, Chief. Ja, dit is vals. Ja, dit is mooi. Ja, dit is jouw echtgenote. Dit is ja, mijn vrouw, Sharifa. Ja. En ook partner in crime, letterlijk. Mm-hmm. Zowel in huis met kids als in de studio met muziek. Omdat zij ook zingt en wij heel veel samenwerken. En ze een van de meest inspirerende muzikanten is die ik mag kennen en die ik om me heen heb. Ja. Wat kan ik hierop zeggen? Wat heerlijk dat je dat kan delen. Zeker. Die muziek. Ja, ja. Ook ja. Met elkaar. Zeker. En ze zit ook in de voorstelling, hè, die, ja. Die je gaat doen eind van deze maand. Ja, de voorstelling Welkom in de Noordzijd en de Meervaart. We mogen de eerste editie van het festival Lieve Stad afsluiten. Wat Theater de Meervaart en ITA, Internationaal Theater Amsterdam, samen organiseren. Dus dat is een eer. In de Meervaart, mijn favoriete theater in Nederland. Ja, het speelt in een theater, het heet een voorstelling, maar ik weet niet of het een theatervoorstelling is. Ik zeg dat we bezig zijn met een hip-hopvoorstelling. Er zit heel veel muziek in, maar heel veel verhalen, heel veel storytelling en nieuwe vormen die ik zelf nog niet heb gezien in Nederlandse theaters en nieuwe experimenten. En het maken is al zo leuk en tof en inspirerend. En ik kan niet wachten om het te delen. Dus 30 maart gaan we dat doen. En ik hoop dat mensen komen kijken. En je nieuwe plaat zit ook weer vol met dingen die je tegen jezelf zegt? Zeker. Ja. De werktitel voor nu, misschien wordt het ook wel de titel, heet De Prins en de Pauper. dat zit echt vol met dingen die ik zeg, maar zo, inderdaad. Omdat, kijk, de vorige plaat heette Welkom in de Noordzee. Daar is deze voorstelling nog in het verlengde van. Dat ging heel erg over, dus ik had 16 protestsongs over gentrificatie. En Sharifa heeft het wel mooi samengevat net van rauw, puur en catchy. Maar dat vind ik wel belangrijk, dat het iets aantrekkelijks heeft waardoor mensen ernaar luisteren. Dat ging hier en daar wel heel persoonlijk ook over mij, maar vooral over Noord. En nu keer ik het activisme naar binnen toe. Dus ik wil wel de wereld om me heen de hele tijd veranderen. Maar hoe doe ik dat zonder mezelf te veranderen? En de dingen aan mij die veranderd moeten worden, of die getroost moeten worden, of die geknuffeld of bevochten moeten worden, die een keer recht in de ogen te kijken. En dat doe ik op deze plaat, op de nieuwe plaat. Maar dat is voorlopig ook niet af. Dus ik weet niet hoeveel zin het heeft om daarover te hebben. Ja, maar ik vind het wel mooi, die gedachte inderdaad, ja, van in jezelf keren en ja, jezelf niet verliezen. Ja, in je inderdaad, wil ja, om de wereld te veranderen. Precies, ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik wil het boek Smeerbiologie Each One Teach One van professor Swordkill achterlaten. En dat is echt niet omdat ik ervan af wil. Ik heb er 3 thuis. Dus ik kan er wel 1 missen. Maar vooral omdat het een heel tof boek is van een jongen uit Amsterdam Zuidoost, die door middel van hiphop en literatuur zichzelf heeft bevrijd in de wereld en het op een hele onbevangen, originele manier doet. Met eigen taal ook, met hè? Eigen taal. Het boek is van rechts naar links, zoals de Koran ook. Ja, geweldig. En het is een eigen taal, het is Smibanese. Het is niet ABN, daar opent hij ook mee in zijn voorwoord. En hij legt ook uit wat Smibanese is. Zijn eerste boek was het Smibanese woordenboek. Dat raad ik iedereen aan om bij het lezen van het boek daarnaast te houden. Het is heel slim dat je eerst begint met het woordenboek inderdaad ja, uitgeven. En daarna dat woordenboek wordt ook geüpdate, omdat die taal natuurlijk de hele tijd update. Ja. En het is ontzettend origineel, grappig, slim, informatief en ontzettend inspirerend weer vanuit een jongen waar ik me heel erg in kan vinden, die zichzelf door middel van hiphop bevrijdt. Ik heb 1 ding in het museum liggen, dus dat krijg je automatisch mee. Het is ook een boek. Ah, ik denk wel dat, dat het iets voor jou is. Ja. Dit is het boek van is meegebracht door Sigar Sloot. Sigar Sloot is acteur en klimaatactivist. En dit is een boek wat hij heeft gelezen met zijn boekenclub, The Candy House. Ik weet niet of je het kent. Nee. En dat gaat over eigenlijk de levensles die jij hieruit heeft gehaald is, als je aan een snoephuisje knabbelt en je denkt, oh, wat fijn dat dit ook allemaal gratis is. Het is niet gratis, het is altijd ten koste van iets. Mooi, oké, ik ga hem lezen. Ja? Nou, mooi. Dankjewel, Sigar. En we eindigen met De Liefde. En je zei, Lupe Fiasco met Sunshine. Ja, het is grappig, want vooral nu ik Sharifa ook net heb gehoord, ja, wordt het wel een mooie ronde cirkel, denk ik. Oh, daar hou ik van, ja. Ja, mijn allereerste rap ging over de liefde, over liefdesverdriet. En Lupe Fiasco luisterde ik toen ik echt al op de middelbare school super fanatiek rap schreef. En tot de dag van vandaag hanteer ik dingen als ik teksten schrijf die ik heb geleerd van dit album, Food & Liquor. En dit was het eerste nummer dat ik daarvan hoorde, zijn liefdesnummer Sunshine. Wat ik heel vet vind aan hem is dat hij hele boeiende originele verhalen weet te vertellen op boeiende originele manieren en catchy. Dus het is gewoon een hartstikke lief liefdesnummer dat blijft hangen. Maar ondertussen vertelt hij een heel mooi verhaal waarin hij je ziet het voor je. En we hebben Sharifa net gehoord en alles wat, dus ik draag hem ook op aan haar. Alles wat hij hierin zegt, voel ik voor haar. En ja, daarom. Dankjewel, Massie Houtak, dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. Yeah. Yeah. Woo. Alright. Yeah. Alright. Fresh to death she is. From her steps to her set she is. So death might not let me live. You did. Fresh. Yes she is. Had a feeling that it would be a day like this. The orchestra in my mind. Don't play like this. Nah. But I'm prepared for it. Got a little red for it. Brushed off my ears. Even cut my hair for it. Cause normally I don't care for it. Don't even be looking for like that. Then there go it. Yeah. Right over there. So I prepared to poet. Little scared. My stare lowered. Mama said have no fear. Plus I'm already out of my chair. Gather up my ears on my square from here forward. It's nothing right. So here go it, whisper in the ears, kinda crowded in here. Wish you care to blow it. She said, yeah. Sunshine, yeah. You're my starry skies above me. Won't you please come down and hug me? Think I found love in this club tonight. Whoa, whoa. Never met her before, but I think I like her like a metaphor. It's hard to get in the car we sit. From the intro, she rolled down a window just in case I was a schizo. I compliment her on the common sense. I'm calm, a little more confident. And then we lose consciousness. NPO Radio 1.